Pontus Garage på Pirate Rock. Glad fredag på er. Hoppas ni har laddat med vuxenblöja och lavemang. För nu är det fredagslunch. Jontes Garage med mig, Jonas Slättung, håller på fram till klockan 2. Välkomna, nu kör vi! Sign of victory. så tyska, så arga. Except 1983, Balls to the Wall. Det tog ett tag innan jag fattade att det liksom handlade om någonting annat än den där stora så att säga, vad heter det? Den här, vad heter det? Wrecking Ballen, den här stora kulan som, ni vet, som man har när man slår sönder väggar med, som på en stor kätting som åker in och ut. En sån rider de på i den här videon, och det trodde jag ju länge att det var det själva låten så att säga handlade om. Man var väl lite mer naiv på den tiden. Vad var jag när den kom? 12 år? Ja, man får väl vara förlåten då. Vi lugnar ner oss lite grann. Fina tongångar här från Queen, Who Wants to Live Forever. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. I'm on fire med Bruce Springsteen. Bruce Springsteen från skivan Born in the USA. USA, landet där det snart är presidentval och där Bruce Springsteen har uttalat sig ganska så hårt om en av de två huvudkandidaterna i valet. Jag säger inte vem. Veckans band på Pirate Rock. Yes, och veckans band är inga mindre än det jättevälkända polkabandet Metallicas från yppersta Karelen faktiskt. En väldigt trevlig kvintett som har fått dansbandstiljorna att gunga och svänga i både Finland och norra Sverige. Ja, ett riktigt trevligt gäng som har pumpat turnébussarna fulla av diverse kroppsvätskor genom åren. Här kommer i alla fall Metallicas. We'll be right back. Västkustens egna radiostation, Pirate Rock. Jajamensan, och om en liten stund så ska vi ha reklam här i kanalen. Jag vill att ni stannar kvar med mig, därför att efter reklamen då kommer det så många bra låtar så att det är fan skrämmande. Vi har Ramones bland annat som står här och stampar i tamburen. Black Sabbath kommer, Bad Religion. Ja, ni hör ju, det är helt magiskt. Först innan dess, oj nu slog jag till en sladd här också, så här låter det. Innan dess så ska vi ha de här som klär ut sig lite grann, de här Ghost, ja. Ja, någon slags påve där har de. As I 104 Pirate Rock. Då så säger jag välkomna tillbaka till självaste mig, Jonas Slättung, här i Jontes garage på Pirate Rock. En stor applåd för er! Herre jävlar! Hej! Vad härligt att ni är med mig denna fredag lunch. Jag hoppas ni äter lite extra gott sådär. Kanske heller lite extra grädde i maten den här gången när ni ska nu liksom ladda fettreserverna för att kunna ta emot all den alkohol som ni kommer att dynga i er nu under resten av kvällen. Det får man förmoda. Jag hoppas att ni också har spänt fast era matrester, för att nu åker vi. West Coast Rock and Roll. Pirate Rock. Du lyssnar på Pirate Rock. Fyra Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. Och där befinner du dig just nu i programmet Jontes Garage på denna kanal med mig, Jonas Slättung. Vad var det vi hörde då? Vad hörde vi för någonting? Jo, det var Amarante med That Song, förstår ni. Och nu ska vi till 1988, nej, 89 vill jag minnas när jag tänker lite närmare på det. Och en film som ju då, som många andra filmer, har ett soundtrack. Och det här soundtrackets själva titellåt gjordes av en kvartett New York killar med problem med frisör, får man förmoda. Under the outdoor with a steamboat.

Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. 21st Century Digital Boy med Bad Religion, en fantastisk låt som du hör här i Jontes Garage med mig, Jonas Sladden, som är er programvärd här mellan 12 och 2 denna fina fredag, när ni ska liksom redan nu börja ladda för det som komma skall i helgen. Vad vet jag vad ni tänker göra? Grilla kanske, simma. Ja, spela krocket är ju annars en riktigt, riktigt härlig sysselsättning som man med fördel kan ägna sig åt, samtidigt som man skalar banan mellan skinkorna. Black Sabbath med Tony Martin i spetsen, härifrån skivan Headless Cross 1989, Devil and Daughter. This is the best radio station on the West Coast. Look, Mr. Bubbles. Pirate Rock. You are creating all the bubbles at night. 5-4 Pirate Rock. Yes, indeed. Jag heter Jonas Slättung och förestår den här butiken av rock som kallas Jontes Garage här på Pirate Rock. Sitter här fram till klockan 2 i den här lilla mysiga studio och serverar er denna aladåb av gott som ni kommer att ta del av här fram till klockan 2. Jag hoppas att ni faktiskt njuter riktigt ordentligt. Vad ni nu än gör, ni kanske sitter på jobbet och har musiken på en liten radioapparat i butiken där ni jobbar. Eller så går ni runt med en liten telefon och har lurar i och dammsuger. Eller vad ni nu gör, det spelar ingen roll. Det viktiga är att vi tillsammans känner en samhörighet, att vi liksom älskar den här typen av musik, den här typen av lite köttigare, lite fläskigare, lite mysigare, lite mulligare, lite liksom lite mer levande, och man kan ta och känna att lite fläsket sipprar mellan fingrarna och naglarna gräver sig in, och det kommer lite hudslamsor här under, och så river man lite och så kommer det kanske lite blod. Vad la jag tabletterna? Yeah. Och den är ni med och upplever. Kan ni tänka det? Det har liksom ni har fått den här gåvan, det här stora paraplyet som ni liksom kan gömma er under, den här riktigt som en, ska vi säga, som en motorväg rätt upp i, eller mer som egentligen en, kanske en om du häller filmjölk riktigt mycket i en tallrik så att ens, eller om du tar, eller så här kanske snarare, om du kliver ut framför en skenande buss så har ja. 7000 reasons I should deceive them all. Alla fick ta varsin grej. Nej, vad god det är. Någon som undrar vart Panodilen tog vägen från ditt bröllop så var det jag. Var det du som tog Panodilen? Ja, jag hade alla. Men vad fan, Krille, det hade du väl kunnat räkna ut. Jag tänkte att så då. Det är lätt att vara efterklok. Morgon med Antonina och Christian. Plötsligt så hör man... Well, hello there, ladies! Och vi bara... Pff. Well, hello there! Och vi kommer aldrig ihåg vad han hette, så vi kallar honom bara... Hello, French guy! Det var allt vi kallade. Varje vardagmorgon mellan 7 och 11 på Pirate Rock. Morgon med Antonina och Christian. Bara på Pirate Rock. We'll be right back. Rainbow in the Dark. Kanske en... Nej, det är en av de allra, allra bästa hårdrockslåtarna i hela världen. Finns med på skivan Holy Diver som kom 1983. Dios första skiva under sitt eget bandnamn så att säga. Innan han hade precis klivit av från Black Sabbath och tagit med sig trumsen Vinnie Appice därifrån och bildat det här bandet tillsammans med gitarristen Vivian Campbell och basisten Jimmy Bain. Och sen var väl även, jag tror att på den här skivan kanske Ronnie Dio spelade mycket keyboard själv, men sen kom även Claude Schnell med och gjorde det. Dio som släppte så många bra skivor, åtminstone de första 3-4 stycken där, denna då Holy Diver och sen den lika bra Last in Line. Sen kom Sacred Heart som är lite svagare men fortfarande en väldigt bra skiva. Och sen kom Dream Evil som jag när den kom tyckte var ganska dålig, men som jag nu i efterhand måste erkänna är också väldigt, väldigt bra. Och sen är det så med Dio att även om hans lägsta nivå liksom, den är väldigt, väldigt hög, så även de senare skivorna kan man lyssna på och hitta små guldkorn ut i. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, jag vet det! Och ett band som Dio var med i och sjöng var ju Rainbow innan han var med Black Sabbath. Men jag tänkte bara för att krångla till det lite så ska vi lyssna på en Rainbow-låt där Ronnie Dio inte sjunger utan där Graham Bonnet sjunger istället. Vad sägs om det? Thank you. Since You've Been Gone med Graham Bonnet på sång här. En Rainbows största singelframgång är ju detta då. Men tydligen så räckte inte det, för Graham Bonnet fick bara vara med på den här skivan, och sen kom Jolin Turner och var med ett par stycken istället för honom på sång där. Graham Bonnet som då hade tagit över efter Ronnie James Dio, som i sin tur hade börjat med Black Sabbath då. För att krångla till det lite grann ytterligare. Så var det. Jolin Turner, ja, en också väldigt, väldigt bra sångare. Som också levererade ett par hitsinglar. I Surrender är väl kanske den mest kända utav dessa. Jag har nu glappat löständerna här så det står härliga till. Ja, nej, nu tar vi lite nyare tongångar. Jag möglar alldeles här bakom mikrofonen. Silver is dark, will all be alright. Pirate Rock. Tjena, Jens Corode här. Du lyssnar på Pirate Rock Radio. Oh yeah! Jajamensan. Och är det inte roligt att säga att Jontes Garage har blivit ett lunchprogram? Du kan höra oss här då alltså mellan 12 och 14 måndagar och fredagar. Det är väl trevligt. Sitter du här som en liten surrande humla i din öronsnäcka och riktigt läcker honung i dina öron. Vad hörde vi, undrar du kanske då? Ska jag berätta det? Ja, det kan jag göra. Corroded, Six Feet of Anger hörde vi. Innan det var det Avatar med New Land. Så är det. Och det är lite ändå nyare tongångar vi har rört oss i nu. Och då ska vi ju genast förstöra det genom att hoppa tillbaka i tiden till mitten av 80-talet runt, kan vi tänka oss att det är 86 kanske, 85-86 där någonstans. När två gamla kompisar började helt enkelt slog sina påsar ihop för att göra en skiva igen. De hade gjort det långt innan i omgångar, i olika omgångar, men nu vill de göra det riktigt. Och en riktig hitsingel blev det utav det då. doesn't matter if you're left or to the right. Don't try to hide behind the cause for which you fight. There'll be no prisoners taken when the day is done. No flag or uniform ever stop the falling from the gods. In the fields, the fighting has begun. On the streets, the falling one by blood. From the skies, a thousand more will die each day. Death is just a heartbeat away. There's no communication, no one to take the blame. The cries of every nation, they're falling on deaf ears again. Gary Moore tillsammans med Phil Lynott, Out in the Fields, de gamla vapendragarna som hade stött och blött sina talanger med varandra genom åren. Gary Moore som hade varit med i Thin Lizzy åtminstone två omgångar, en gång på platta då runt Black Rose 1978 där, men dessa två, ja, alfahannar eller vad man ska kalla det för, egon kan man väl säga, de gillar varandra men de bråkar också väldigt, väldigt mycket, så att det funkar inte så länge. Men sen så på den här singeln som sen hamnade på skivan, vad var det med på, Run for Cover, jag kommer inte ihåg, skitsamma, någonstans 85-86 där släppte i alla fall den här singeln, och strax därpå så dog ju Phil Lynott av en överdos, eller av sviterna efter överdoseringar i mängder kan man säga. Han blev dålig och sjuk och fick någon hepatit eller någonting, jag vet inte. Det var i alla fall en trasig människa som inte klarade av denna världens hårda krav. Tyvärr en jättelik talang som försvann där från denna planet. Men hans musik finns kvar i form av Thin Lizzys samlade verk. Gå gärna tillbaka och lyssna igenom dem, för det är en riktigt, riktigt begåvad låtskrivare och sångare, och faktiskt också basist, kan jag då som basist uttala mig och säga att det är inte så dumt faktiskt. Jag hörde att Phil Lynott, han gjorde på ett speciellt sätt nämligen när han skrev låtar. Det var så att han hittade på sångmelodin först, och sen så tog han ut ackorden efter sångmelodin, så att liksom han letade fram ackord som passade sångmelodin, och sen gjorde han basen efter det. Ja, det gick kanske till så i alla fall på många gånger, men kanske inte alla gånger, det vet man ju inte. Men ja. Har jag pratat länge nu eller? Ja, det har jag. West Coast Rock and Roll. It's time to lyssnar på Pirate Rock. 5-4 Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. Veil Brides in the end. Och om du väljer att stanna kvar efter reklamen här, vilket jag hoppas att du gör, så kommer du att få njuta här i Jontes garage av en mängd goda bitar musik. Eller vad sägs, som till exempel Alice Cooper, Whitesnake, Deep Purple. Det är ju gamla godingar, inte allt, bara gamla låtar med dem, men gamla band. Och så lite nyare tomgångar i form av Amorphis. Häng kvar, vet jag, gör det. Västkustens bästa rock. Crazy people stay here. Ooh, this is Pirate Rock. Eftermiddag med John, Stefan och Sofia. Dagmar och Rudmo. Dagmar, alltså jag blir så hemskt mycket om ursäkt om det är någon som heter Dagmar där ute, men är det inte ett litet kuligt namn? Dagmar. Ja, det är nog så vanligt i alla fall, inte i dagens läge. Pirate Rock. We'll be right back. The Unwritten Law, den oskrivna lagen, lägger de ner här. Deep Purple från skivan House of Blue Light som kom 1987 där någonstans, vill jag minnas, men kan inte. This is the best radio station on the West Coast. United, United, United. This is the best. Pirate Rock. Mm, och ett band som bildades ur spillrorna av Deep Purple, det var ju faktiskt Whitesnake med sångaren David Coverdale. Därför David Coverdale hade varit sångare i Deep Purple på de tre sista skivorna Come Taste the Band, Stormbringer och Burn. Och med sig i bandet fick han också så småningom John Lord, keyboardisten i Deep Purple, och några skivor senare Ian Paice, trummisen. Och det var naturligtvis inte bara David Coverdale utan även de här musikerna och inte minst gitarristerna då, Bernie Marsden och Mick Moody som jag tänker på, det var de som var längst i alla fall gitarrister, det byttes lite grann där på slutet och så, eller på slutet, de håller ju fortfarande på Whitesnake för guds skull, men under den här så att säga första epoken där, slutet av 70-talet och fram till mitten av 80-talet där, så var det ändå Bernie Marsden och Mick Moody som höll i strängarna så att säga, och gjorde det med den äran som vi nu ska få höra i det epos som vi har valt att kalla Fool for Your Loving. Ett riktigt mästerverk. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Och det är tur att du gör det, därför att då kan jag sitta här och säga till dig att det du precis hörde, det var Whitesnake med Fool for Your Lovin' ifrån den fantastiska skivan Ready and Willing som kom 1980. Men nu har vi ju varit i det förflutna ett tag. Låt oss kasta oss in i nutiden. Vad säger ni om det, va? Lite fräschare tongångar. Ja, ja, ja, ja, det är bra. Fram till klockan två sitter jag här, Jonas Slättung alltså, och håller er sällskap i Jontes Garage. Oh, västkustens egna radiostation, Pirate Rock. Crimson Glory heter det här gänget. Lady of Winter heter låten. Innan det hörde vi Amorphis med The Wanderer. Vandraren alltså. Vilka var det som... Jo, det var Nordman som gjorde en låt som heter Vandraren. För länge sedan var det nu. Ja, hörni, det här programmet börjar så småningom, eller så smått, dra sig mot sitt slut för idag. Klockan 2 är det dags att dra ner persiennerna här och stänga ute solen för gott. Hoppas ni får en fortsatt trevlig fredag och att ni inte... Ja, att det inte får tråkigt helt enkelt. Nej, det var inte så jag skulle säga. Jag skulle säga att ni inte gör någonting dumt. Men vad vet jag, vad som är dumt för mig kanske är jättehärligt för er. Så att gör vad ni vill istället så blir det jättebra. Ni och jag, vi hörs igen. När då? Jo, på måndag. Aha, klockan 12. Vad trevligt. so young and pretty. We're so young and clean. So many things that we have never seen. Let's move from Ohio, sell this damn old store. Big Apple dreaming on a wooden floor. Skyscrapers and subways and stations, staring up at the United Nations. New York is waiting for you and me, baby, waiting to swallow us now. New York, we're coming to see what you're made of. Are you as great as you sound? Massages and all those dirty shows. Well, I read somewhere some places never close. While we waste time on your goals coming through the door. Big Apple dreaming on a wooden floor. Skyscrapers and subways and stations. Klassiska rocktimman mellan 11 och 12. Sju dagar i veckan. Här får du alla oförglömliga klassiker. Som den här. Låtarna du glömt. Klassiska rocktimman. Låtarna som skapat minnen. Klassiska rocktimmen. Klassiska rocktimmen. Alla dagar mellan 11 och 12 på Pirate Rock. Mm, så är det. Men om ni missar den idag så har ni faktiskt missat den. Ja, just det. Precis. Men den kommer igen imorgon och alla andra dagar. Ni och jag, vi hörs som sagt var på måndag igen. Klockan 12, då sitter jag där. Jag ber att få tacka för mig. Hoppas ni får en fantastisk, fortsatt fin fredag och en lika fantastisk helg. Och kom ihåg, det är bara de sura citronerna som slutar som lemonad. Ja. Jag tror att det var så det var, eller? Sweat from my brow.